Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startujemy z promocyjnym kalendarzem adwentowym. Codziennie odkrywaj nowe kierunki w niższych cenach i zaplanuj niezapomniany wyjazd. Sprawdź szczegóły na LOT.com. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 grudnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś w Senacie głosowania w sprawie małego ZUS-u Plus, Funduszu Solidarnościowego i podwyżki akcyzy. Fragment jezdni na węźle Wisłostrady z Mostem Poniatowskim w Warszawie został zamknięty. Rosjanie aresztowali japońskie kutry rybackie w pobliżu Wysp Kurylskich. Dziś senatorowie zajmą się m.in. ustawą wprowadzającą tak zwany mały ZUS Plus. Przewiduje ona obniżenie i uzależnienie wysokości składek najmniejszych firm od ich dochodów. Na zakończenie posiedzenia Senatu odbędą się głosowania nad ustawą rozpatrzoną podczas dwudniowych obrad. Podwyżka akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe oraz fundusz solidarnościowy umożliwiający wsparcie nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także emerytom i rencistom budzą sprzeciw senackiej większości. Opozycyjny klub PiS broni jednak podwyżki akcyzy, podkreślając, że służy ona celom zdrowotnym i społecznym. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski tłumaczył też zmianę zasad działania funduszu solidarnościowego. Środki, które były w tym funduszu, będą przeznaczone dla niepełnosprawnych i nie odbędzie się wypłata 13 emerytów kosztem Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Senat rozpatrzy też rządową propozycję małego ZUS-u Plus. Składki mają być liczone od dochodu i dotyczyć przedsiębiorców z rocznym przychodem do 120 tysięcy złotych. Senacka większość popiera kierunek zmian. Są poprawki, aby objąć to do 500 tysięcy, bądź też w ogóle znieść ten pułap. Mówił senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld. Karol Darmoros, Polskie Radio. Mały ZUS Plus miałby wejść w życie 1 lutego przyszłego roku. W trybie awaryjnym drogowcy zamknęli fragment jezdni na węźle Wisłostrady z Mostem Poniatowskiego. Pod jezdnią wykryto pustkę, która może grozić zapadnięciem się na wierzchni. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Jak informują drogowcy, niemożliwy jest wjazd z Wisłostrady na Most Poniatowskiego zarówno od strony Wilanowa, jak i od strony Żoliborza. Utrzymany zostanie zjazd z mostu dla jadących od strony centrum. Zjazd w kierunku Wilanowa będzie natomiast odbywał się za pomocą tymczasowego łącznika. Ruch na wiadukcie i moście Poniatowskiego odbywa się na razie bez utrudnień. Polska ma inny punkt startu w dochodzeniu do neutralności klimatycznej niż niektóre kraje Unii Europejskiej, mówi minister klimatu. Michał Kurtyka podkreśla w Trójce, że takie stanowisko przedstawiła polska delegacja na niedawnym szczycie Unii w Brukseli. Mamy wyjątkowy zupełnie punkt startu. To bardzo mocno argumentowaliśmy przez ostatnie miesiące i to była również sedno tej dyskusji, którą premier prowadził na Radzie Europejskiej. Jeżeli mamy Francję, która ma 75% energii ze źródeł jądrowych i jeżeli mamy Polskę, która ma tyleż samo, tylko że w źródłach konwencjonalnych węglowych, no to jak możemy mówić o tym, że ten wyścig do wspólnego celu, do wspólnej mety jest sprawiedliwy? Minister klimatu podkreśla, że w światowych negocjacjach klimatycznych Polska występuje jako członek Unii Europejskiej, ale jest w stanie znaleźć wspólny język z krajami rozwijającymi się jak Indie czy Indonezja. Konsekwencją sporu o wymiar sprawiedliwości w Polsce może być utrata wiarygodności całego systemu sądownictwa, tak mówi wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, profesor Michał Kleiber. Nie ma gorszej rzeczy niż sędzia, który feruje wyrok bez odpowiedniej wiarygodności, dodaje profesor Kleiber. Mamy tysiące decyzji sądowych dziennie. Każda z nich będzie podważana, bo jeśli ja przegram jakiś proces, a będę słyszał, że sędziowie są niewiarygodni, to ja się nie będę stosował w ogóle do tego wyroku. To ma konsekwencje, które są kolosalne i mam wrażenie, że sędziowie, którzy podejmują się takich agresywnych w tej chwili działań, zupełnie nie uświadamiają sobie tego, że ich interes to jest jedna sprawa, a interes społeczny ważniejszy od interesów indywidualnych każdego z nas jest tutaj na szali. Profesor zaapelował na antenie Polskiego Radia do uczestników sporu o spokojną rozmowę i namawiał do poszukiwania kompromisu. Rosyjska Straż Graniczna aresztowała 5 japońskich kutrów rybackich. Do zatrzymania doszło w rejonie Wysp Kurylskich, o które Moskwa i Tokio spierają się od zakończenia II wojny światowej. Jak podają rosyjskie agencje, japońskie kutry zajmowały się przemysłowym połowem ośmiornic. Rosyjskie służby graniczne zatrzymały jednostki, aby sprawdzić, czy japońscy marynarze nie naruszają dwustronnego porozumienia o połowach w rejonie Wysp Kurylskich. Rybaków przewieziono na wyspę Kunaszyr. To jedna z wysp, o które toczy się spór między Moskwą i Tokio. Japonia przekazała Rosji notę dyplomatyczną z żądaniem uwolnienia marynarzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Oj, coś ta zima nie może do nas dojść, bo dzisiaj mamy bardzo piękny kwiecień za oknem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A w studiu Michał Żakowski i jego gość. Tak, cały czas Marcin Ścigan, ekspert Forum Energii, Instytutu Analitycznego zajmującego się odnawialnymi źródłami energii i także przyszłością energetyczną, także tą dotyczącą nas, państw Unii Europejskiej. Nowoczesny unijny rynek energii ma uwolnić potencjał tkwiący w bardzo dużej liczbie małych wytwórców energii. To część raportu i opracowania właśnie Instytutu Forum Energii. Marcin Ścigan, pan odbierał telefony. Między innymi musimy bardzo jasno doprecyzować jedną sprawę, a mianowicie sprzedaży tejże energii, którą możemy uzyskać z paneli słonecznych, czy z energii wiatrowej, czy z biomasy, bo to są te odnawialne źródła energii. Co z tym sprzedawaniem energii? Raz, a dobrze powiedzmy, że bo słuchacze mają wątpliwości, a niektórzy nawet zastrzeżenia. Tak, zdecydowanie dziękuję Państwu za te uwagi i rzeczywiście warto podkreślić, że w Polsce jeżeli ktoś jest prosumentem, to nie po to, żeby sprzedawać i zarabiać, ale my tą energię do sieci oddajemy i oszczędzamy. Jakby to jest główna rzecz. Nie zarabiamy, ale oszczędzamy. Dlatego też nie możemy sprzedawać obecnie sąsiadom energii i dlatego też jakby inne kraje, chociażby Niemcy, mają zupełnie inne systemy. Jeden z panów poruszył też dość ciekawe zagadnienie, że w Niemczech dostaje się ogromne wynagrodzenie za taką produkcję energii, no bo tam model polega na tym, że się zarabia, czy Kowalski w Niemczech może zarabiać? Schmidt w Niemczech, tak może jest. Zarabiać. Natomiast w Polsce ustawodawca powiedział, że to ma działać inaczej. Przede wszystkim chodzi o zużycie tej energii na własne potrzeby i oszczędzanie, czyli zarabiamy mniej. Czyli oddajemy tę energię do sieci i tam ją magazynujemy. Dokładnie. Powiedzmy to właśnie w ten sposób. Tak. Jeszcze jakie problemy się pojawiły wśród telefonów od słuchaczy? Pojawiła się kwestia na przykład tych opustów. To znaczy, że jeżeli magazynujemy... Czyli dochodzi nam nowa nazwa. Prosument. Dokładnie. I teraz opust, nie upust, opust. Tak to funkcjonuje w literaturze przedmiotu. Tak, więc jeśli oddajemy tą energię do sieci, sieć jest naszym takim magazynem, z której ponownie odbieramy tą energię, wykorzystujemy na swoje potrzeby, ale za ten magazyn musimy zapłacić. Tą opłatą jest 20 albo 30% energii elektrycznej, którą wysyłamy. I wielu słuchaczy pytało, czy ten opust będzie utrzymany na takim poziomie, czy on się zmieni w przyszłości. Obecnie, jeżeli ktoś wejdzie w ten system wsparcia, czyli dostanie ten opust, no to przez 15 lat ma go gwarantowany. Natomiast ciężko powiedzieć, co będzie w przyszłości. Prawdą jest, że jeśli będzie bardzo dużo tych instalacji, to nasze sieci elektroenergetyczne mogą mieć pewien problem, bo są niedostosowane do odbioru takiej ilości energii. Są stare, będą wymagały modernizacji, więc pewne zmiany mogą nastąpić w podejściu do tych prosumentów, ale ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Pan Waldemar pisze, dlaczego panele montowane na domu są dofinansowane, a na przykład na garażu już nie? Czy to już się zmienia. Rzeczywiście kiedyś było tak, że tylko panele na domu, teraz już to się rozwija, jakby również panele na gruncie przydomowym też mogą być montowane i dofinansowane. Od połowy roku mam solarę na dachu domu, jestem prosumentem, kosztuje mi to około 20 tysięcy złotych rozłożone na 5 lat. Czy mogę ubiegać się o jakieś wsparcie państwa nawet po założeniu instalacji? Pan Andrzej z Wschowy. W tym momencie jakby już nie może pan korzystać z dofinansowania z programu Mój Prąd, natomiast jeszcze ulga podatkowa jest dla pana dostępna, czyli w zeznaniu podatkowym należy wskazać koszty inwestycji i 18% albo 32% będzie zwrócone. Jeszcze jest pytanie o montowanie własnego źródła energii jako na bloku spółdzielczym. To pan Jacek z Torunia. To jeszcze nie teraz. W przyszłości rzeczywiście minister rozwoju zapowiada, że zwiększymy możliwość też instalacji paneli dla wspólnot mieszkaniowych i wtedy te bloki, czy Kowalski w blokach będzie miał taką możliwość. Ale jeszcze nie teraz. Mnie się marzy, żeby oprócz paneli na dachach bloków były również ogródki, takie jak w Kanadzie, gdzie uprawia się na przykład rzodkiewkę, marchewkę i ona bezpośrednio z tych grządek u góry na dachu trafia do sklepu na dole i można ją sobie kupić. Ale ja mam do panów jeszcze takie jedno bardzo poważne pytanie, mianowicie czy panowie te nazwy prosument, opust to konsultowali z panią profesor Katarzyną Kłosińską? Jeszcze naszym ekspertem od języka jeszcze polskiego? Jeszcze nie, ale ja myślę, że no bardzo wiem, proszę. Jak pan Marcin ścigany, ale chyba tutaj trzeba popracować nad językiem polskim, prawda? Zdecydowanie nie są to przyjemne sformułowania i łatwe w użyciu. No bo to są opusty z OZE wykorzystywane przez prosumentów. Tak możemy zbudować nawet zdanie. Panie redaktorze, no, zagrajmy coś. W takim razie, za chwilę. Dziękuję bardzo. My jeszcze wrócimy do rozmowy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Z jakiego filmu pochodzi ta piosenka, państwo doskonale wiedzą, bo to jedna z najwspanialszych komedii ostatnich lat, a to też jeden z najcudowniejszych i najwspanialszych tanecznych utworów wszechczasów. We'll be right back. Oczywiście miał pan na myśli zapewne francuski film Nietykalni z 2011 roku z widowiskowymi pląsami Omara Sy. Tak, oczywiście ten film i znakomity i cudowna piosenka. Teraz kolejny pewniak do świątecznego kalendarza filmowego, czyli film Blues Brothers. Za chwilę posłuchamy finałowej piosenki z tego obrazu, ale przy okazji chciałbym powiedzieć, że dzisiaj swoje urodziny świętuje chyba najwybitniejszy reżyser w historii kina, Steven Spielberg. I ciekawostką jest to, że on w tym filmie właśnie występuje, czyli w Blues Brothers. Jeśli państwo wiedzą gdzie, to proszę napisać hirek.wrona@polskieradio.pl. Oczywiście, Steven Spielberg występuje jako urzędnik podatkowy. Państwo bez problemu odpowiedzieli na to pytanie. Nagrody nie mam żadnej, ale bardzo dziękuję za czujność. Zresztą w tym filmie ukrytych jest wiele innych postaci. A teraz proszę sobie przypomnieć film The Boat That Rockets i ta scena, kiedy ona, Eleanor, jedzie na statku i za chwilę ma nastąpić moment zawarcia związku małżeńskiego i wtedy brzmi ta piosenka. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bum. No i zamieniliśmy płyty, będzie teraz Cream, ale Eleanor obiecuje, że zagramy jeszcze dzisiaj.

Bernie, I said, they'll never make that money back. Panowie, nie musicie wykonywać rozkazu, ale my lubimy wykonywać rozkazy. Zawsze patrz na jasną stronę życia. To dwa cytaty z filmu Żywot Briana, który z pewnością znajdzie się na niejednej playliście filmowej w trakcie świąt. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukę mu! To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny! Mediamarkt! Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu. Biolik. Intensywne serum pod oczy z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. A teraz dermokosmetyki Biolik. Dostępne w aptekach, w świątecznych zestawach. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wybrane śledzie 30% taniej. Wszystkie konserwy owocowe i warzywne w puszkach 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już pora na... Nauka słuchania. I Michał Margański. Mimo iż nadchodzące święta szykują się przy dodatniej temperaturze, to i tak nie będą to wysokie wartości powyżej zera. W wakacje analizowaliśmy temat rozchodzenia się dźwięku w trakcie upału, a dziś przysłuchamy się dźwiękom rozchodzącym się przy znacznie niższych wartościach. Naszym przewodnikiem będzie Cezary Szmitke z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Czy przypadkiem im niższa temperatura, im zimniej, to dźwięk nie rozchodzi się lepiej, czy nie lepiej słyszymy wtedy, kiedy jest chłodniej? No tutaj jest kilka rzeczy, które nam stoją na drodze, żeby udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Mianowicie to, od czego zależy to, jak dobrze niesie się dźwięk. No, oczywiście zależy to od tego, jak mocno go z siebie wydamy, albo z jakiegoś instrumentu. No i tutaj powietrze nie będzie miało nic do gadania, czy zimne, czy ciepłe. Tak? Jeżeli powiedzieliśmy głośno, to powiedzieliśmy głośno. Kolejna rzecz, która może być dla nas istotna, to jak dobrze przekazują między sobą tę energię cząsteczki w powietrzu. I tutaj już mamy jakiś trop. Słychać oczywiście dobrze dźwięk niosący się w wodzie. Tak? Wieloryby mogą się nawoływać na setki kilometrów. Podobnie sonary w łodziach podwodnych też są w stanie sprawdzać, co jest wszędzie dookoła, na bardzo dużą odległość. No, jak się ma do tego powietrze? No, powietrze jest dużo rzadsze, trochę łatwiej, aby ten dźwięk w nim zniknął. Co więcej, w powietrzu może pojawić się wiatr. Jeżeli próbujemy krzyczeć pod wiatr, to bardzo często osoba, którą widzimy, która nie jest tak daleko, może nas zupełnie nie usłyszeć, ponieważ dźwięk zostanie zniesiony w drugą stronę razem z ruchem powietrza. I gorące powietrze to jest takie, w którym można powiedzieć, że jest w pewnym sensie dużo wiatru. Nie takiego, który poczujemy. To są wszystko dużo mniejsze, drobniejsze ruchy, ale w ciepłym powietrzu cząsteczki poruszają się szybciej. I to może mieć wpływ na to, jak niesie się dźwięk. Jeżeli miałbym zgadywać, powiedziałbym, że może dźwięk poruszy się trochę szybciej, ale pewnie łatwiej będzie o jego zagłuszenie. Zatem jeśli mamy dobre warunki akustyczne, pozbawione ingerencji dźwięków z zewnątrz, to muzyka w niższej temperaturze może brzmieć inaczej niż wtedy, kiedy jej rozprzestrzenianie zakłócają szybciej poruszające się cząsteczki powietrza w wyższej temperaturze. Warto sprawdzić i przeanalizować to zjawisko podczas rodzinnego, świątecznego spotkania. To była Nauka Słuchania i Michał Margański. Teraz jeszcze raz próbujemy tę samą zapowiedź. Zatem płynie łódka, za chwilę mają zawrzeć związek małżeński, a na łódce ona, Eleonor. You gotta think about you. I just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor, can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor, love me. Bardzo piękna piosenka, jedna z moich ulubionych, pochodzących z tego właśnie filmu. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Michał Żakowski, witam panów ponownie. Mam nadzieję, że pani profesor Kosińska udzieliła rozgrzeszenia za prosumenty i opusty i że za chwilę na tych balkonach jednak będziemy mogli montować takie urządzenia do produkcji prądu. No czekamy jeszcze na rozgrzeszenie, powiem szczerze, ale teraz zastanowimy się, jak wygląda polityka Unii Europejskiej wobec właśnie odnawialnych źródeł energii, wobec tych małych wytwórców energii na obszarze Unii Europejskiej. I skąd właściwie wynika polityka Unii Europejskiej, polityka, która teraz ma nazwę Europejskiego Zielonego Ładu. Cały czas z nami jest Marcin Ścigan, ekspert Forum Energii, ale ja bym się odniósł do pana doświadczeń z pracy w Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej i Światowej Komisji do Spraw Geopolityki i Transformacji Energetycznej. Ja specjalnie tutaj przytaczam te nazwy, żeby pokazać, jak szerokie spektrum dotyczy właśnie tego wydarzenia, jakim jest przechodzenie powoli gospodarek świata na energię odnawialną. Nie w całości, nie wszystko, ale jednak z takim procesem mamy do czynienia. Tak, zdecydowanie to energia odnawialna to już nie jest tylko przejście z jednego paliwa na drugie, czy zastąpienie węgla panelami słonecznymi, to jest coś zdecydowanie szersze. Jakby w historii przechodziliśmy kilka takich transformacji. Kiedyś cała nasza gospodarka była oparta na drewnie, później na węglu i paliwach kopalnych. Teraz się mówi o takim kolejnej transformacji energetycznej, która będzie polegała na przejściu na odnawialne źródła energii. I to jest coś, co ma szerokie konsekwencje społeczno-ekonomiczne. Coś, co już jest w zasadzie uznane na świecie za kierunek nieodwracalny. Jak popatrzymy na to, co robią Stany Zjednoczone, Chiny czy inne państwa, to w zasadzie rozwój tej technologii tam bardzo postępuje, mimo deklaracji politycznych ze strony niektórych przywódców. Natomiast wydaje się, że... Deklaracje swoją szosą, a wyścig w sprawie energii odnawialnej światowy trwa. Można to tak chyba ująć. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Szczególnie tutaj dominuje biznes. Ja tylko przypomnę, to jest wyścig o korzystanie z wiatru, wody i słońca, tak? Cały czas. Oraz pewnych elementów biomasy, tak? Dodałbym wyścig o korzystanie z technologii też. I o rozwój technologii, bo o ile te zasoby wiatru, słońca są wszędzie, na całym świecie, natomiast to, jakie technologie będą wprowadzone i które państwo zdominuje ten wyścig technologiczny, to jest coś bardzo istotnego. I teraz się liczą innowacje, dostęp do surowców, czyli do metali ziem rzadkich na przykład. Te metale są między innymi używane w technologiach, o których mówimy, czyli korzystania z energii, ale także w komputerach i w różnych innych zdobyczach cywilizacji. Dokładnie tak. Więc Unia Europejska, odpowiadając jeszcze na pierwsze pytanie, jakby wpisuje się w ten trend, jest jakimś tam liderem zdecydowanie tej dyskusji, liderem dążącym do zwiększenia światowej ambicji, ale nie jest osamotniona. No a co się dzieje z tymi wszystkimi koncernami paliwowymi, koncernami, które nam się kojarzą tylko i wyłącznie z jednym, to tym pełnym dymu źródłem energii. One chyba też inwestują w energię czystą, zieloną. Tak, jest to taka cicha transformacja w ramach tych koncernów, której na zewnątrz nie widać, ale rzeczywiście, jeśli popatrzymy na to, skąd czerpią przychody te koncerny, to okazuje się, że energia odnawialna odgrywa tam coraz większą rolę. Popatrzmy chociażby na norweską firmę Equinor, która kiedyś była, nazywała się Statoil. Obecnie jest to potentat w instalowaniu morskich farm wiatrowych i też wchodzi do Polski. Firma taka jak Shell, Total, bardzo stawia też na rozwój energetyki słonecznej na przykład. Ale również banki też widzą w tym interes, tak? Banki, które odpowiadają za rozwój technologii poprzez udzielanie kredytów na rozwijanie tejże technologii, prawda? Tak, banki, instytucje ubezpieczeniowe odsuwają się od węgla i od paliw kopalnych. Z jednej strony widząc te negatywne konsekwencje klimatyczne, bo te źródła emitują dwutlenek węgla. Z drugiej strony też patrzą na stabilność projektu, bo jeżeli coś może być wykluczone czy zamknięte za 5, 10, 15 lat, bo będzie emitowało za dużo dwutlenku węgla, to dla banku to jest zbyt ryzykowne. Istnieje obawa, że ta inwestycja się nie zwróci, dlatego banki unikają tego. A odnawialne źródła energii na przykład w Afryce? To jest kontynent wielkich możliwości, mówi się ostatnio o afrykańskich krajach, że to będzie przyszłość świata. Czy rzeczywiście na tym polu również? Czy tam jest słońca bardzo dużo, wiatru i tych dostępnych dla nas źródeł energii? No tak, a Afryka jest bardzo bogata, jeśli chodzi o te zasoby i rzeczywiście ten pewien element zacofania, który obecnie istnieje. Odnawialne źródła energii dają taką możliwość skoku cywilizacyjnego dla tych krajów, bo można przeskoczyć z takich systemów energetycznych, które mamy w Polsce, gdzie są duże elektrownie, są sieci budowane i te sieci doprowadzają energię do domu. To jest bardzo drogie i w Afryce ciężkie do zrealizowania, bo te miejscowości też są bardzo rozsiane. Natomiast powstają bardzo indywidualne, małe systemy, gdzieś tam małe panele fotowoltaiczne budowane w małych miejscowościach, które są opłacalne i które dodają, czy wnoszą bardzo dużo jakości i zmiany do życia tych społeczności lokalnych. Na przykład w edukacji. Dokładnie. Edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo. To są te elementy, które można zapewnić dzięki energii odnawialnej w Afryce. Ja właściwie chciałem zapytać jeszcze tylko o jedną rzecz. Czy będą takie panele, które będzie sobie można nosić przy sobie w kieszeni i ładować na przykład telefony komórkowe? Zdecydowanie. Znaczy już teraz istnieją takie, można dość łatwo nabyć plecak. Nasz ekspert zareagował poważnie. Tak. Można, już teraz są plecaki, które mają w sobie takie małe panele fotowoltaiczne, które umożliwiają ładowanie telefonów czy innych urządzeń. Dużym przedmiotem badań teraz i rozwoju, jeśli chodzi o energetykę słoneczną, to jest właśnie tworzenie takich ultra cieniutkich paneli fotowoltaicznych, które można montować na samochodach, na budynkach, na odzieży i produkować energię elektryczną w małych ilościach, ale na aktualne potrzeby, jakby chociażby ładowania urządzenia przy panu. Bardzo mi się podoba to, że będę mógł za chwilę jeździć samochodem, do którego nie będę musiał wlewać paliwa, tylko będę miał zainstalowane coś na przykład z tyłu i po prostu ten samochód będzie jechał. Bardzo dziękuję. Żyjemy w Europie. Michał Żakowski dzisiaj. I nasz gość Marcin Ścigan, ekspert Forum Energii Instytutu Analitycznego zajmującego się odnawialnymi źródłami energii. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję państwu. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. To mamy już za 11 minut południe. I put a spell on you. Because you're mine. Because you're mine. Stop the things you do. Stop the things you do. Things you do. Stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I love you. I loved you anyhow. I don't care. To nagranie pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu Luke Cage. Czy pan ogląda, proszę pana, seriale? Dobry wieczór. Pewnie rzadko. Czy to, że pali się tutaj światełko, oznacza, że dla pana to jest wieczór już? Ale nie, bo ja na zapas, bo ja wiem, że wieczorem się nie spotkamy. Aha. Także chciałem z wyprzedzeniem być miły i uprzejmy po prostu. Pan Kuba Strzyczkowski, jak zwykle bardzo miły pan redaktor. Co będzie dzisiaj po 12, proszę pana? Proszę pana, otóż nie wiem, czy pan się orientuje, ale dyrektywa unijna zobowiązuje wszystkie państwa, w tym Polskę, do wprowadzenia takich specjalnych rozwiązań, pewnych mechanizmów, które będą zmierzać do ochrony dzieci przed treściami w internecie o charakterze seksualnym, o charakterze tak zwanym przemocowym. No i dziś na ten temat i pytanie, czy potrafię chronić swoje dzieci przed internetową pornografią i przemocą. Jak zwykle przyznam, ja mam wątpliwości, bo Świat, jak pan wie, zbudował właściwie reklamę, rozrywkę na seksualności człowieka, na treściach przecież przemocowych, no a teraz postanowił dzielnie z tym walczyć. Ja, wie pan, zawsze tak bardzo wstrzemięźliwie podchodzę do wszelkiego rodzaju ograniczeń, bo to trzeba po prostu jakoś tak w domu wytłumaczyć dziecku, o co chodzi, i to dziecko nie będzie sięgało tam w te zakamarki, które są brudne, tylko raczej, żeby sobie nie pobrudzić rączek, tak bym to ładnie nazwał, tylko tam, gdzie będzie mu dobrze. Natomiast wprowadzanie jakichś uwarunkowań systemowych, to się nie sprawdza. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo to zawsze jakieś tam są... No to ja jestem mniejszym optymistą od pana, bo uważam, że również rodzice w dzisiejszych czasach w tej sprawie są bezradni. Ale o tym w audycji. Dobrze, zapraszamy po 12. Kuba Strzyczkowski będzie z państwem. Pozostańcie zatem z nami przy radioodbiornikach. A dzisiejszy dopołudniowy program do południa przygotowali Anna Regulska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Bardzo pięknie państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy w pierwszy dzień świąt na listę przebojów, bardzo subiektywną listę przebojów utworów świątecznych. Zatem na zakończenie słuchamy jeszcze jednego nagrania z filmu, który być może gdzieś tam się pojawi w stacjach telewizyjnych. Filmu opowiadającego o najsłynniejszym klubie tanecznym świata, czyli Klub 54 w Nowym Jorku. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, cieszę się, że państwo mnie słyszą.